بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة الثالثة، قاعدة تاتو كتك قواعد الأربعة، كتك قاعدة أني أمبازو الله تبارك وتعالى مزتيا داني القرآن زي كتبين شيا نقفنوليا نمنا يقويوا التوحيد نشركي، lakini ili tuweze kutofautisha baina ya tauhidi na shirki. Kaida hii ya tatu ni kaida ambayo inatupatia mwongozo kuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliletwa na Allah tabaraka wa taala kwa washirikina, kwa watu washirikina ambao walikuwa na sampuli tofauti tofauti. فسيما الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. ثم صلى الله عليه وسلم الذهير قوات وليقوة تفوت تفوت كتك إبادزاه. ثم صلى الله عليه وسلم alidhihiri kwa watu waliokuwa tofauti tofauti kwenye ibada zao. Minhum man ya'budu almalaika, miongoni mwa wao kulikuwa na waliokuwa wakiabudu malaika. Kuzingatia Jibrilu ni malaika mtukufu na Mikail ni malaika mtukufu, Israfil ni malaika mtukufu, basi watu walikuwa wakiabudu hao malaika. Waminhum man ya'budu al-anbiya'i was-salihin, na miongoni mwao walikuwa na wengine wanaabudu manabii na wanaabudu watu wema. Waminhum man ya'budu al-ahjar wal-ashjar, na miongoni mwao kulikuwa na wengine wanaabudu mawe na wengine wanaabudu miti. Wa minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamar, na miongoni mwao kuna wengine walikuwa wanaabudu jua na mwezi. Wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallama jami'a, na mtume sallallahu alayhi wa sallam akawapiga vita wote. Walam yufarriq bainahum, na wala hakutenganisha baina yao. Kwa hawa naabudu malaika, malaika sio kama mti, afadhali malaika kuliko mti, kwamba awaache wenye kuabudu malaika awashughulikie wenye kuabudu miti. Au hawa wanaabudu manabii na watu wema awaache, alafu awashughulikie wenye kuabudu mawe. Ama hawa wanaabudu jiwe halafu awashughulikie acho wenye kuabudu jua. Wote hawa walihesabiwa katika daraja moja la ushirikina, na wote hawa Mtume alayhi salatu wassalam akawapiga vita kwa ujumla wao pasina kubagua. Sheikh Fauzan alifafunulia ibara hizi za maneno Sheikh Muhammad Abu al-Hussein rahimahullahu ta'ala, anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bu'itha ila unasin min al-mushrikin, mtume alipelekwa kwa watu ambao walikuwa wanaabudu washirikina, na watu waliokuwa washirikina. Minhum man ya'budu al-malaika, miongoni mwao wapo walikuwa wakiabudu malaika. Wa minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamar, na miongoni mwao kulikuwa na wenye kuabudu jua na mwezi. ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. Na wengine walikuwa naabudu jua na mwezi, wanaabudu masanamu, wanaabudu mawe, wanaabudu miti, na wengine wanaabudu mawali na wanaabudu watu wema. Wa hadha min qubhi shirki, hii inaonyesha ubaya wa ushirikina. Wa min ubaya wa ushirikina anna ashabahu la yajtami'una ala shay'in wahid, wa shirikina siku zote hawakusanyiki kwenye kitu kimoja. Bikhilafi almuwahidin, tofauti na watu wenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Fa inna ma'budahum wahid, waislamu wenye kumwabudu Allah muabudiwa wao ni mmoja. Allah anasema katika surati Yusuf, Yusuf alipoingizwa jela akakuta watu ndani mle wanaabudu vitu vya ajabu. Yusuf alayhi salam akawaambia wale wafungwa wenzake, akawauliza arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidu alqahar, hivi arbabun mutafarriquna, hawa miungu walio tofauti tofauti ndio bora nyie mkashikamana nao? Washirikina hawa wanaabudu mti, washirikina hawa wanaabudu viongozi, washirikina hawa wanaabudu watu wema, ndio khairi? Amillahu, au kumwabudu Allah tabaraka wa taala mmoja alwahidul qahar? Ma ta'buduna min dunihi, hakuna chochote mnachokiabudu kinyume cha Allah, kinyume cha Allah tabaraka wa taala, illa asma'an sammaytumuha, isipokuwa ni majina tu ambayo ninyi mmeyapanga. Surat Yusuf aya 39 mpaka 40. Fami salbiyati shirki wa abatili, katika mambo mabaya ushirikina na batili zake, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajtami'uhu la yajma'uhum dhabit, watu wake siku zote wametofautiana katika ibada zao, hakuna kigezo cha kuwashirikisha pamoja, cha kuwakusanya. Liannahum la yasiruna ala asli wa innama yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatil mudallilina, kwa sababu hawatembei, hawaendi katika msingi mmoja, bali wanakwenda katika misingi ya matamanio na madai ya wapotoshaji ambao wanakuwa wakiwapotesha, wakiwapotosha. Fatukthiru tafaruqatihim, hivyo fatukthiru tafaruqatihim, tofauti zao zinakuwa ni nyingi sana. Allah asema daraballahu mathalan rajulan fihi shurakaa mutashakisuna, Allah atolea mfano juu ya mtu ambaye yuamilikiwa na washirika walio tofauti tofauti. Warajulan salaman lirajulin, na mwingine amejisalimisha kwa mmoja tu. Hali yastawiyani mathala, hivi watafanana hawa? Huyu anamilikiwa na huyu na huyu na huyu na huyu, watu watano sita saba, na huyu amilikiwa na mmoja. Alhamdulillah, sifa njema ni zake Allah tabaraka wa taala, na shukurani njema ni zake. Bal aktharuhum la ya'lamun, bali wengi hawajui katika watu. فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد يرتاح معه, من يعبد الله مويا ni mfano wa mtumwa anayemilikiwa na bwana mmoja, anaenda pamoja naye. يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه, anajua bwana wake ataka nini, bwana wake hataki nini, na anakuwa ni mwenye raha na yeye. لكن المشرك مثل الذي له عدة ملاكين, لكن المشركين كما في اليوم وملكي وينجي ونملكي ما سيد وقتيله ما يدري من يرضي منهم هاجوين نان يمرضيش, كل واحد له هوى, كلا موية أنا متمنيو ياكي نموازو ياكي, وكل واحد له طلب لكلا موية لما تقوى ياكي, وكل واحد له رغبة لكلا موية أنا للتندى, كل واحد يريده أن يأتي عنده, كلا موية أتاك يولم تموى واكي أفكك واكي. الله قطو أنفان وكسيما ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون, يعني يملكه عدة الأشخاص, Yani mtu anamilikiwa na zaidi ya mtu mmoja. La yadri man yurdi minhum, ajui nani amridhishe kati ya wale. Wa rajulan salama li rajulin, na mfano wa pili ni mtu ambaye malikuhu shakhsun wahid, mfalme wake ni mmoja tu. Hadha artah ma'ahu, huyo atakuwa na amani utulivu na yule mfalme wake mmoja, mtawala wake mmoja tu. Hadha mathalun darabahu Allahu lilmushriki lilmushrik walilmuwahid, huu ni mfano kautoa Allah mushrikina mushrik na mtu ambaye ni muwahid sio mushriki. Falmushrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, hivyo utaona washirikina wako tofauti tofauti katika ibada zao. Wan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum, na mtume alayhi salatu wassalam aliwapiga vita wala hakuwatofautisha baina yao. Qatala alwathaniyin wa qatala alyahudi wan nasara wa qatala almajusi, qatala jami' almushrikin, mtume aliwaua wenye kuabudu masanamu, akawapiga vita Mayahudi, akawapiga vita Manaswara, akawapiga vita Majusi, akawapiga vita washirikina wote. Wa qatala alladhina ya'buduna almalaika, na akawapiga vita wenye kuabudu malaika. Walladhina ya'buduna alawliya'a as-salihin lam yufarriq bainahum, na akawapiga vita waliokuwa wakiabudu mawalii watu wema, na mtume hakutofautisha baina yao. Fahadha fihi raddun ala alladhina yaqulun, katika nukta hii kuna majibu juu ya wale wanaosema alladhi ya'budu sanam laysa mithlu alladhi ya'budu rajulan salihan wa malaka min almalaika, mwenye kuabudu sanam siku zote halingani sawa na yule ambaye anayeabudu malaika au anayemwabudu mtu mwema. Yule anayeabudu sanamu ndio mshirikina, kile anayemwabudu mtu mwema au anayeabudu malaika huyo si tatizo. Lianna haulai yaabuduna ahjaran wa ashjara, kwa sababu hao wengine Wakristo wanaabudu miti, wanaabudu mawe. Wa yaabuduna jamadati, wanaabudu vitu visivyokuwa na uhai. Ama alladhi yaabudu rajulan salihan wa waliyan min awliyai llah, ama yule ambaye anamwabudu mtu mwema na walii katika mawalii wa Allah, laisa mithlu alladhi yaabudu alasnam, hafanani siku zote na yule ambaye anaabudia sanamu. Na wayuriduna bidhalika, wanapozungumza ibara kama hizi hawa washirikina wa zama zetu wenye kuabudu makaburi, wanapozungumza ibara kama hizi anna alladhi ya'budu alqubura al'ana, kwamba yule mtu ambaye leo hii anaabudu makaburi, yakhtalifu hukmuhu an alladhi ya'budu al-asnam, hukumu yake inatofautiana na yule ambaye anaabudu masanamu. Mimi nitakuwa na rai baadaye. Ya'budu al-asnam fala yukaffar, kwa hivyo yule ambaye anaabudu kaburi la walii hakufurishwi. Wala yu'tabaru amaluhu hadha shirku shirkan, wala amali yake hii haizingatiwi kuwa ni shirki. Wala yajuzu qitaluhu, wala haifai kumpiga vita. Hii ndio itikadi ya wenye kuabudu makaburi. Nakulu fanakulu, shekhe atawaambia hivi, ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam lam yufarriq bainahum, mtume sallallahu alayhi wasallam hakutofautisha baina ya hawa, mbona nyie mwatofautisha? Tunafahamiana vizuri. Bal i'tabarahum mushrikina kullihim, bali wote aliwazingatia ni washirikina. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, na kazihalalisha damu zao na mali zao. Walam yufarriq bainahum, na wala hakutenganisha baina yao. Ha? Walladhina ya'buduna al-masih, wale ambao wanamwabudu masih. Wal-masih rasulullah, na masih ibn maryam isa ni mtume wa Allah. Wa ma'a hadha qatalahum, pamoja na hivyo mtume aliwapiga vita na wao wanamwabudu Isa. Walyahudu ya'buduna uzaira, mayahudi wakimwabudu Uzair. Wa huwa min al-anbiya, na Uzair ni katika manabii. Au min salihihim, au ni katika wema wao. Qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa lam yufarriq bainahum, mtume akawapiga vita hakutofautisha baina ya hawa. Fashirku la tufarriq, فالشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو يعبد حجرا أو يعبد شجرا. شرك شرك تو هكونا تفاوتي بين يولي من يكوابدو متو مما نا يولي من يكوابدو سنامو نا يولي من يكوابدو جيو نا من يكوابدو متي. لأن الشرك هو كنيني قصاب شركي ني عبادة غير الله كائنا من كان ni kuabudu asiyekuwa Allah awe atakavyokuwa vovote atakavyokuwa, ukamwabudu yeye pamoja na Allah au kamwabudu yeye ukamwacha Allah. Walihada yakul na kwa aliyo Allah anasema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah na wala msimshirikishe Allah na kitu chochote. Sura An-Nisa آية 36 وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء. نا كلمة الله لقسيمة ولا تشرك به ولا تشرك به شيئا شيئا إمكوية كتك صيغة نكرة كتك سياق يكتاز ينهي سياق ينبايو taumu kullu shay'in, desturi yake katika kanuni ya lugha ya Kiarabu inapokuja hivyo inakuwa imeenea kila kitu. Taumu kullu man ushrika ma Allah, inamwenea kila atakayeshirikishwa pamoja na Allah azza wa jalla, min almalaikati warusuli wasalihin walanbiya'i walahjar walashjar, kila atakayeshirikishwa pamoja na Allah katika manabii, katika malaika, katika watu wema, katika mawali, katika mawe, katika miti, vyote vinakuwa vinaingia humo. Na hivyo basi shirki kuwa ni dhambi mbaya kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakutofautisha baina ya hawa washirikina ambao tunawashuhudia watu leo katika zama zetu wanawatofautisha. Na tutakuja tuendelee katika nukta za dalili katika kila jambo katika hawa ambao wanaabudu hivi wanavyoviabudu, na kuona ni maneno gani wanazungumza ahlul ilmi juu ya hizo ibada zao. Sallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.